ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के चार सूत्रों में से द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे। द्वितीय सूत्र है गौण्य संभवात। इस सूत्र की इस अधिकरण के अनुसार अपेक्षित जो व्याख्या थी उसे भाष्यकार भगवान कर चुके हैं। यह सूत्र तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण में भी आया है पूर्व पक्ष के सूत्र के रूप में। यहां सिद्धांति के सूत्र के रूप में है, इसलिए कुछ लोगों ने जैसे वियद अधिकरण में इस गौण्य संभवात सूत्र की व्याख्या हुई वैसी ही व्याख्या करने का प्रयास किया इस अधिकरण में भी, लेकिन वियद अधिकरण में जैसी व्याख्या गौण्य संभवात सूत्र की हुई वैसी ही व्याख्या यदि इस प्राण उत्पत्ति अधिकरण में करते हैं तो जो दोष आता है उसे भाष्यकार भगवान वियद अधिकरणे ही गौण्य संभवात इति इत्यादि वाक्य से स्पष्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं उस दोष को। वियद अधिकरणे ही गौण्य संभवात इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, उसे देखिए। केचित वियद अधिकरण अनुरोधेन इदं सूत्रं व्याचक्षते तान् दूषयति वियदिति। गौण्य संभवात इस सूत्र की व्याख्या करने वाले कुछ व्याख्याता वियद अधिकरण में जैसे व्याख्या हुई वैसी ही यहां पर भी व्याख्या करना चाहते हैं, तो वैसी व्याख्या करने पर जो दोष आता है उसे भाष्यकार भगवान बताते हैं। तो भाष्य में है वियद अधिकरणे ही गौण्य संभवात इति पूर्वपक्ष सूत्रत्वात् गौणी जन्मश्रुति असंभवात इति व्याख्यातम्। कहते हैं वियद अधिकरण में इस सूत्र की ऐसी व्याख्या की गई, क्योंकि यह वियद अधिकरण में पूर्व पक्ष के मत को बताने वाला सूत्र है, इसलिए वहां पर यह व्याख्या हुई कि गौण दो पद वाला सूत्र वहां पर बताया गया। यहां भाष्यकर भगवान ने सामासिक एक ही पद इस सूत्र में माना, गौण्या असंभव गौण्या संभव तस्मात गौण्या संभवत, ऐसा। तो गौण्या संभवात एक पद है यहां पर, और वियद अधिकरण में इसी सूत्र से व्याख्या करते हुए दो पद इस सूत्र में माने, गौणी ये प्रथमांत और असंभवात पंचम्यांत। और व्याख्या इस प्रकार हुई कि आकाश की उत्पत्ति को बताने वाली जो श्रुति है तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, यह श्रुति है आकाश की उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति। यह पूर्व पक्षी कहते हैं जो आकाश को अनुत्पन्न मानना चाहता है, वैशेषिक मत में आकाश अनुत्पन्न है, उत्पन्न नहीं होता, नित्य है। इसलिए वे कहते हैं कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत। यह श्रुति जो आत्मा से आकाश की उत्पत्ति बता रही है वह मुख्य उत्पत्ति नहीं बता रही है, आकाश की गौणी उत्पत्ति को बताती है। जैसे जीवात्मा की गौणी उत्पत्ति है औपाधिक उत्पत्ति है, जीवात्मा की उपाधिभूत बुद्धि उत्पन्न होती है तो माना जाता है जीव उत्पन्न हुआ। जीवात्मा का उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होता है हमेशा हमेशा के लिए तो माना जाता है कि मृत्यु हो गई। सूक्ष्म शरीर का जो स्थूल शरीर के साथ वियोग है उसी का नाम है मृत्यु। वो होता है सूक्ष्म शरीर का वियोग, लेकिन मान लिया जाता है सूक्ष्म शरीर उपाधिक जीवात्मा का ही, वो औपाधिक मृत्यु है। औपाधिक उत्पत्ति है, औपाधिक मृत्यु है जीवात्मा का, स्वरूपतः उत्पत्ति और मृत्यु नहीं है। ऐसे आकाश की भी ब्रह्म से स्वरूपतः उत्पत्ति नहीं अपितु औपाधिक उत्पत्ति है, गौणी उत्पत्ति है। ऐसा तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत यह श्रुति बता रही है। ऐसा मानना था पूर्व पक्षी का वियद अधिकरण के, तो पूर्व पक्षी को पूछा गया कि क्यों आकाश की गौणी उत्पत्ति मानना है, मुख्यार्थक ही क्यों नहीं मानना है आकाश की उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति को। स्वरूपत ही आकाश की उत्पत्ति बताने वाली ये श्रुति ऐसा क्यों न माना जाए। ये जब वैशेषिकों से पूछा गया तो वैशेषिकों ने हेतु बताया असंभवात, यानी आकाश की स्वरूपतः उत्पत्ति संभव न होने से। ये वैशेषिकों ने, पूर्व पक्षी ने हेतु बताया जो आकाश को अनुत्पन्न मानना चाहता है कि आकाश की मुख्य उत्पत्ति संभव नहीं है, इसलिए आकाश की उत्पत्ति बताने वाली यदि कोई श्रुति है तो उसको गौण मान लो। कहा मुख्य उत्पत्ति क्यों संभव नहीं आकाश की, तो कहा उत्पत्ति सामग्री का अभाव होने से। उत्पत्ति की सामग्री होती है आकाश द्रव्य है ना, और द्रव्य की उत्पत्ति की सामग्री माना जाता है समवायी कारण हो असमवायी कारण हो निमित्त कारण हो तब उत्पन्न हुआ करता है द्रव्य। तो समवायी कारण माना जाता है अवयवों को, और आकाश तो निरवयव है, उसके कोई अवयव रूपी समवायी कारण नहीं है वैशेषिक मत में। और अवयवों का जो संयोग होता है उसे वैशेषिक लोग कार्य द्रव्य का असमवायी कारण मानते हैं। और आकाश की के जब अवयव ही नहीं है तो अवयवों का संयोग रूप समवायी कारण का भी सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार समवायी कारण असमवायी कारण रूपी सामग्री का अभाव होने से बिना समवायी कारण के असमवायी कारण के आकाश कैसे उत्पन्न होगा, इसलिए हम कहते हैं सामग्री का अभाव होने से आकाश अनुत्पन्न है और उसकी उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौणी है। ऐसा वियद अधिकरण में पूर्व पक्ष के मत को स्थापित करते हुए गौण्य संभवात सूत्र ने कहा, ये व्याख्या वहां पर हुई, उसका स्मरण यहां पर दिलाया भाष्यकार भगवान ने कि वियद अधिकरणे ही गौण्य संभवात इति पूर्व पक्ष सूत्रत्वात गौणी जन्म श्रुति असंभवात इति व्याख्यातम्। ऐसा व्याख्यान हुआ। और वहां पर सिद्धांत बताया, कहते आकाश की उत्पत्ति गौण नहीं हो सकती, ऐसा सिद्धांत है वहां। आकाश की उत्पत्ति को बताने वाली तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इस श्रुति को गौणी नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं गौणी माना जा सकता? कहते आकाश की उत्पत्ति को यदि गौण मानेंगे तो प्रतिज्ञा की हानि होगी। प्रतिज्ञा है एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा, और वह असिद्ध होगी, सिद्ध नहीं हो पाएगी। आकाश को यदि स्वरूपतः अनुत्पन्न मानेंगे तो फिर वो ब्रह्म से भिन्न हो जाएगा, और ब्रह्म से भिन्न होगा तो ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा असिद्ध होगी ना, अनुत्पन्न होगी, ऐसा वहां पर सिद्धांत बताया। वहां का सिद्धांत है कि आकाश की उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति मुख्य है, गौणी नहीं, ये वहां का सिद्धांत है। और उस सिद्धांत को वेद अधिकरण में स्थापित किया प्रतिज्ञा हानि रूप हेतु दिखा करके। हाँ, फिर कहा कि प्रतिज्ञा को भी गौण मान लो, लेकिन सिद्धांत ने कहा ये नहीं हो सकता। तो प्रतिज्ञा हान्याच तत्र सिद्धांतो अभीत, प्रतिज्ञा की अनुपपत्ति दिखा करके तत्र यानी वियद अधिकरण में सिद्धांत बताया गया। सिद्धांत का मतलब आकाश की वास्तविक ही उत्पत्ति है, स्वरूपतः उत्पत्ति है, ये सिद्धांत है, इसको बताया वहां पर। अब और यहां तो ये सूत्र सिद्धांत मत को बताने वाला है, इसलिए वियद अधिकरण के तरह इस अधिक सूत्र की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये कह रहे हैं कि इह तू सिद्धांत सूत्रत्वात्, इह शब्द का अर्थ है अस्मिन अधिकरण, और ये अधिकरण है प्राण उत्पत्ति अधिकरण। तो इह का अर्थ हो जाएगा चौथे पाद के प्रथम अधिकरण में, और तत्र का अर्थ था प्रतिज्ञा हान्याच तत्र सिद्धांतो अभीत में, तत्र का अर्थ था वियद अधिकरण जो तीसरे पाद का पहला अधिकरण है, वो तत्र शब्द का अर्थ है पूर्व वाक्यस्थ। और इह तू, यहां पर यह शब्द का अर्थ है यह अधिकरण जिसकी अभी चर्चा हो रही है, वो है प्राण उत्पत्ति अधिकरण। इसलिए प्राण उत्पत्ति अधिकरण में गौण्य संभवात सूत्र सिद्धांत सूत्र होने से, सिद्धांत को बताने वाला होने से गौण्या जन्म श्रुते असंभवात इति व्याख्यातम, ऐसा व्याख्यान किया। ये कहा कि गौणी जन्म श्रुति नहीं हो सकती, प्राण का जन्म बताने वाली श्रुति को गौण नहीं कह सकते, ये यहां पर कहा, इस प्रकार व्याख्यान हुआ। और यदि वियद अधिकरण के अनुसार ही यहां पर भी जन्म श्रुति को, प्राण के उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति को गौणी मानेंगे तो कहते हैं प्रतिज्ञा हानि रूप जो हेतु है उसकी एक प्रकार से उपेक्षा नामक दोष आएगा। ये यहां पर कह रहे हैं कि तद अनुरोधेन इहापि गौणी जन्म श्रुति असंभवात इति, व्याचक्षाणैहि प्रतिज्ञा हानि उपेक्षिता स्यात्। तो वियद अधिकरण के अनुसार यदि यहां पर भी गौण्य संभवात इस सूत्र में दो पद करके ऐसा व्याख्यान करेंगे कि ये तस्मात् जायते प्राण, यह प्राण की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौण है, मुख्य नहीं, क्योंकि प्राण का जन्म असंभव है, ऐसी व्याख्या यदि करेंगे तो सिद्धांति ने बताया हुआ प्रतिज्ञा की अनुपपत्ति नामक जो दोष है उसका अनादर किया, उपेक्षा की सिद्धांति के हेतु की, ये दोष इस व्याख्यान में आ जाता है। कतेति व्याचक्षा नहीं, यानी ऐसा व्याख्यान करने वाले के द्वारा प्रतिज्ञा हानि उपेक्षिता, प्रतिज्ञा की हानि नामक जो हेतु है सिद्धांतियों का वह उपेक्षित हो जाएगा, ये दोष आता है। इस प्रकार ये प्राण उत्पत्ति अधिकरण के द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार पूरा हो जाता है। तृतीय सूत्र है तत्प्राक्श्रुतेश्च, इसका अवतरण है भाष्य में, उस अवतरण भाष्य को पहले देख लो। इतश्च आकाशादीनाम इव प्राणानाम अपि मुख्या एव जन्मश्रुति। तो इतश्च शब्द का अर्थ है वक्षमान हेतु से, वक्षमान हेतु का अर्थ है तत्प्राक्श्रुतेश्च, इस सूत्र से बताया जाने वाला जो हेतु उसे इतः शब्द से लेना, भाष्य में जो पहला इतः शब्द है उसका, उससे तीसरे सूत्र के द्वारा बताया जाने वाला जो हेतु है उसका ग्रहण करना है। तो वक्षमान हेतु से भी ये सिद्ध होता है कि जैसे आकाशादि का जन्म मुख्य है, आकाशादि की उत्पत्ति मुख्य उत्पत्ति है, स्वरूपतः उत्पत्ति है, ऐसे प्राणों की उत्पत्ति भी स्वरूपतः ही हुई है, मुख्य ही है, गौण नहीं, ये प्रतिज्ञा हानि रूप दोष से तो सिद्ध होता ही है। प्रतिज्ञा अनुपपन्न हो जाएगी प्राण की उत्पत्ति को गौण मानेंगे तो, इसलिए प्रति एक ज्ञान से सर्वज्ञान की सिद्धि के लिए आवश्यक है प्राण को ब्रह्म का कार्य मानना, प्राण की आकाश आदि के तरह स्वरूपतः उत्पत्ति मानना। जैसे प्रतिज्ञा हानि नामक हेतु से ब्रह्म से आकाशादि के तरह ही प्राणों का भी मुख्य जन्म सिद्ध होता है, वैसे वक्षमान हेतु से भी आकाशादि के तरह प्राणों का मुख्य ही जन्म ब्रह्म से सिद्ध होता है, ब्रह्म से मुख्य ही जन्म सिद्ध होता है। ये यहाँ पर इतश्च आकाशादीनाम इव प्राणानाम अपि मुख्या एव जन्मश्रुति इस वाक्य से कहा गया। अब सूत्र का उच्चारण किया जाए। तत्प्राक्श्रुतेश्च तो इसमें तत्प्राक और श्रुते है और च ऐसे तीन पद हैं, तो अर्थ है एतस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म से प्राणों का मुख्य ही जन्म बताया जा रहा है, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी। ये तस्मा जायते प्राण, यह प्राण की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति मुख्य ही है, गौणी नहीं। क्यों? तो कहते इसलिए कि उसी मंत्र में आता है खम वायुर ज्योतिरापह पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, ये उस मंत्र का उत्तरार्थ है। ये तस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च, ये पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध है खम वायुर ज्योतिरापह पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। तो इसमें ये तस्मात् जायते प्राण इस वाक्य में ये तस्मात् शब्द से लिया जाता है ब्रह्म को। तो ये तस्मात् यानी ब्रह्मणः प्राणः जायते, प्राण उत्पन्न होता है ये कहा जा रहा है। और आगे आता है ये तस्मात् मनः जायते, ये तस्मात् सर्वेन्द्रियाणि जायन्ते। जायन्ते पद एक ही बार प्रयोग है प्राण के पास में, और इसी जायते का अन्वय प्रत्येक के साथ हो रहा है। ये तस्मात् जायते खम, ये तस्मात् जायते वायुः, ये तस्मात् जायते ज्योतिः, ये तस्मात् जायन्ते आपः, ये तस्मात् जायते पृथ्वी। तो यहां पर ये तस्मात् और जायते इन दोनों पदों की अनुवृत्ति प्रत्येक के साथ है। तो यदि ये तस्मात् जायते प्राणः इस वाक्यस्थ जायते यह पद खम के साथ अन्वित होगा, वायु के साथ अन्वित होगा, ज्योति के साथ अन्वित होगा, तो वहां जायते शब्द का मुख्य अर्थ लिया जाता है। ये तस्मात् जायते खम का अर्थ है कि ब्रह्म से आकाश मुख्य रूप से ही उत्पन्न होता है। ब्रह्म से आकाश की, वायु की, ज्योति शब्दत अशब्दित अग्नि की, आपह शब्दित जल की और पृथ्वी की गौणी उत्पत्ति नहीं बताई जा रही है, गौण जन्म नहीं बताया जा रहा। वहां इसी जायते पद का जब खम इत्यादि के साथ अन्वय करता किया जाता है तो खम शब्द मुख्य जन्म को बताता है, ब्रह्म से आकाश आदि का मुख्य जन्म हुआ है, मुख्य उत्पत्ति है। ये उस मंत्र में जायते पद का अर्थ है। और वो कौन सा जायते पद जा रहा है वहां पर? यही ये तस्मात् जायते प्राण, इस वाक्यस्थ जायते पद ही खादि के साथ अन्वित होता है, आकाश आदि के साथ अन्वित होता है तो आकाश आदि का मुख्य जन्म बताता है। और प्राण के साथ अन्वित होगा, मन के साथ अन्वित होगा, इंद्रियों के साथ अन्वित होगा तो गौण जन्म बताएगा। यदि पूर्व पक्ष के आग्रह के अनुसार जैसे जो लोग मानना चाहते हैं प्राण की उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति गौणी है, ऐसा जो मानना चाहते हैं तो उनके अनुसार तो फिर इस वाक्यस्थ जायते इस पद का गौण जन्म अर्थ करना पड़ेगा। प्राण के साथ जब अन्वित होगा, मन के साथ अन्वित होगा, इंद्रियों के साथ अन्वित होगा तो जायते पद का अर्थ निकलेगा कि ब्रह्म से प्राणादि का गौण जन्म है, मुख्य जन्म नहीं। और उसी जायते पद का अन्वय जब खादि के साथ करेंगे तो अर्थ करना पड़ेगा उनको जो प्राणों को मानना चाहते हैं अनादि, वे आकाश को सादी मानते हैं, वायु को सादी मानते हैं, अग्नि को सादि मानते हैं, जल और पृथ्वी को सादि मानते हैं, तो वहां आकाश आदि की मुख्य उत्पत्ति मानेंगे। तो एक वाक्य में प्रयुक्त जायते यह पद आकाश आदि के साथ अन्वित होगा तो मुख्य जन्म को बताएगा, प्राणादि के साथ अन्वित होगा तो गौण जन्म को बताएगा, ये नहीं होगा। एक वाक्य में प्रयुक्त एक पद या तो मुख्यार्थ को बताएगा या तो गौणार्थ को बताएगा। ये नहीं होगा कि कहीं मुख्यार्थ और कहीं गौणार्थ उसी पद का, ये सिद्धांति कह रहे हैं। तत्प्राक श्रुतिश्च इससे कहा जा रहा है कि ये खम वायु ज्योतिरापह इस वाक्य में ए तस्मात् जायते इन दो पदों की अनुवृत्ति आती है, पूर्व में प्रयुक्त और जायते यह पद आएगा जो प्राण के साथ अन्वित है, यहां पर मुख्य अर्थ को बताएगा, तो मानना पड़ेगा ये तस्मात् जायते प्राण में भी जायते शब्द का मुख्यार्थ ही है, यह मुख्यार्थ होगा। तो आकाश आदि में मुख्यार्थ होगा, मुख्य जन्म होगा, तो प्राण आदि के साथ अन्वित होने वाले जायते पद का भी मुख्य जन्म ही अर्थ करना पड़ेगा, और अर्थ होगा ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि ब्रह्म से प्राणों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति मुख्यार्थक ही है, गौणार्थक नहीं है। ये तत्प्राक श्रुतेश्च इस सूत्र से वेदव्यास जी बता रहे हैं। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान इस सूत्र का बता रहे हैं। भाष्यकार भगवान ने बताया हुआ जो सूत्रार्थ है इसको देखिए। यद् जायत इति एकम पदम, एकम जन्मवाची पदम, प्राणेषु प्राक्श्रुतम् सत उत्तरेषु अपि आकाशादिषु अनुवर्तते। एतस्मात् जायते प्राणः इत्यत्र, तो एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम् वायुर् ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, इस मंत्र में जो पूर्व में प्राणेषु यानी प्राण मन तथा इंद्रियों में श्रुत जो जन्मवाची पद है जायते यह पद, उसी की उत्तर में आकाश आदि में अनुवृत्ति होती है, प्राण पाठ क्रम में प्राणादि की अपेक्षा उत्तर में पठित बाद में पठित जो आकाश आदि हैं श्रुति में, पहले प्राणादि पठित हैं और प्राणादि के साथ अन्वित होने वाला जो जायते पद है उसी का अन्वय उत्तर में प्राणादि की अपेक्षा उत्तर में पठित आकाश आदि में है, और वहां आकाश आदि में कहते हैं आकाशादिषु मुख्यम जन्म प्रतिष्ठापितम, आकाशादि का मुख्य जन्म वियद अधिकरण में बताया गया है, वियद आदि अधिकरणों के द्वारा आकाश वायु आदि का मुख्य जन्म बताया गया। तो तत्सामान्यात, तो आकाशादि के तरह ही प्राण की भी उत्पत्ति ब्रह्म से बताई जा रही है उसी पद के द्वारा, तो मुख्य ही उत्पत्ति बताई जाएगी, ये अर्थ निकलता है। तत्सामान्यात् प्राणेषु अपि मुख्यम एव जन्म भवितुम अर्हति, इस वाक्य का अवतरण है भाष्य टीका में। तस्य जायते इति पदस्य आकाशादिषु मुख्यस्य पाठापेक्षया प्राचीनेषु प्राणेषु श्रुतेर मुख्यम जन्म इति सूत्रयोजना तत्सामान्यात् इति। तो कहते हैं सूत्र का अन्वय ऐसा करना, तत्प्राक श्रुतेश्च, इसमें तत् शब्द है जो सरोणान, हाँ, तो तत्प्राक में षष्ठी तत्पुरुष समास है और फिर सप्तमी तत्पुरुष समास है श्रुति के साथ, इसलिए तत्प्राक श्रुते एक पद है समझ लो, इसलिए टीका में टीकाकार ने ऐसा अन्वय बताया है। तत्प्राक श्रुते है, ये एक पद है, तत्प्राक श्रुते है इस पद की ही व्याख्या है एक प्रकार से प्राणेषु श्रुते, यहां तक टीका में। तो तस्य इस पद का अन्वय है श्रुते के साथ, और प्राक श्रुति में पहले सप्तमी तत्पुरुष समास कर लो, प्राक्सु श्रुति ही इति प्राक श्रुति, ऐसा प्राक्सु का अर्थ होता है प्राचीनों में यानी पूर्व में श्रवण होने से, श्रुति भावार्थ में तप तीन प्रत्यय करके श्रवणम श्रुति ऐसी उत्पत्ति करना, और प्राचीनों में श्रवण यानी पूर्व में श्रवण किसका, तो तस्य, और तस्य शब्द का अर्थ है जन्म पदस्य, जायते इस पद का, इसलिए टीका में टीकाकार कहते हैं कि तस्य यानी जायते इति पदस्य, ये इतना अर्थ कर दिया किसका, सूत्रस्थ तत्पद का, जायते इस पद का। प्राक श्रवणात, प्राक श्रुते का अर्थ है, तो प्राक शब्द से किसको लेना है, प्राणादि को, तो ये किसकी अपेक्षा प्राणादि प्राक है यानी पूर्व में है, तो कहते हैं आकाशादि की अपेक्षा प्राणादि पूर्व में है, कहां पर, उस मंत्र में, ये तस्मा जायते प्राण इत्यादि में, इसलिए कहते हैं आकाशादिषु मुख्यस्य, ये जो आकाशादि का मुख्य जन्म बताने वाला जायते पद है वह पाठापेक्षया प्राचीनेषु प्राणेषु श्रुते, तो आकाशादि की अपेक्षा वह पूर्व में श्रुत जो प्राण है उनमें भी इसी पद का श्रवण हो रहा है, तो श्रवण होने से मुख्यम जन्म यानी प्राणादि का मुख्य ही जन्म होगा, क्योंकि आकाश आदि का मुख्य जन्म बता रहा है उत्तर में जाकर के, तो पूर्व में भी जिनके साथ उच्चारित है प्राणादि के साथ उनका मुख्य ही जन्म जायते पद बताएगा, इस प्रकार की सूत्र योजना ने सूत्र का अन्वय करना। इसी अभिप्राय से ये कहते हैं कि भाष्य में भाष्यकार भगवान तत्सामान्यात् प्राणेषु अपि मुख्यम एव जन्म भवितुम अर्हति, तो प्राणेषु का मतलब प्राण मन और इंद्रिय, इनमें भी अन्वित होने वाला जायते पद मुख्य ही जन्म बताएगा इनका, ये नहीं कि प्राण आदि का गौण जन्म बताएगा और आकाश आदि का मुख्य जन्म बताएगा, ऐसा मानेंगे तो ये अनुचित होगा, इसको कह रहे हैं आगे। कि नहीं एकस्मिन् प्रकरणे एकस्मिंश्च वाक्ये वाक्ये एकः शब्द सकृद् उच्चारितो बहुभिः संबध्यमानः क्वचित् मुख्य क्वचित् गौण इति अध्यवसातुं शक्यम् वैरूप्य प्रसंगात् ये दोषातः। कहते हैं एक प्रकरण में, एक वाक्य में एक बार उच्चारित जो पद है जिसका अनेकों के साथ अन्वय हो रहा है, ऐसे पद का कहीं पर मुख्यार्थ और कहीं पर गौण अर्थ नहीं लिया जा सकता। ऐसा मानेंगे तो वैरूप्य प्रसंग आएगा, तो वैरूप्य प्रसंग न आ जाए इसलिए मानना पड़ेगा एक प्रकरण में एक वाक्य में एक बार उच्चारित अनेकों के साथ अन्वित होने वाले पद का सर्वत्र एक ही अर्थ रहेगा, जितनों के साथ अन्वय होना है उन सब के साथ एक ही अर्थ बताएगा। यदि मुख्यार्थ बताना है तो फिर मुख्यार्थ को ही बताएगा सर्वत्र, गौण अर्थ को बताना है तो सर्वत्र गौण अर्थ को ही बताएगा, ये नहीं कि कहीं मुख्यार्थ बताएगा कहीं गौण अर्थ बताएगा। तो आकाश आदि के साथ अन्वित होने वाले जायते पद का मुख्यार्थ है, ये पहले बता चुके हैं आकाश आदि का मुख्य जन्म। तो फिर आकाश आदि के मुख्य जन्म को यदि जायते पद बताएगा तो प्राणादि के भी मुख्य ही जन्म को बताएगा, गौण जन्म को नहीं बता सकता। तो इस प्रकार ये एतस्माद् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च, इस सूत्रस्थ जायते पद आकाश आदि का मुख्य जन्म बताएगा तो प्राण का भी मुख्य ही जन्म बताएगा, ये कहा। जैसे ऐसे तो इस वाक्य का एक थोड़ा टीका में अर्थ करते टीकाकार एक वाक्य है, इसको देखिए। तेन आकाशादि जन्म तत्सामान्यात् का अर्थ कर रहे हैं, तत्सामान्यात् में तृतीया तत्पुरुष समास है, तेन सामान्यम तत्सामान्यम ऐसा, और तेन इस सर्वनाम से लेना है आकाशादि जन्म को, इसलिए तेन यानी आकाशादि जन्मना सामान्यम इति तत्सामान्यम। तो आकाशादि के जन्म के साथ सादृश्य तुल्यता समानता किसकी, प्राणों के जन्म की। वो क्या सादृश्यता है समानता है, तो वो समानता बताई एक शब्दोक्तत्वम जायते, इस एक पद के द्वारा उक्तत्व। आकाशादि का ब्रह्म से जन्म जो पद बता रहा है जायते पद, वही पद प्राणादि का भी जन्म बता रहा है, इसलिए प्राणादि के जन्मों में आकाश जन्म का सामान्य है, आकाशादि जन्म सामान्य है, आकाशादि जन्म समानता है एक पद के द्वारा उक्तत्व रूप। और तस्मात यानी तत्सामान्यात ये अर्थ निकला, आकाश आदि के मुख्य जन्म को जिस पद के द्वारा बताया जा रहा है उसी पद के द्वारा प्राणादि का भी जन्म कथन होने से तत्प्राक श्रुते का अर्थ निकलेगा। तत्प्राक इस सूत्र का सूत्रस्थ तत्प्राक श्रुते शब्द का यह अर्थ है कि आकाश आदि का मुख्य जन्म बताने वाले जिस जायते पद का प्रयोग हुआ है आकाश आदि का मुख्य जन्म बताने के लिए, उसी पद के द्वारा इंद्रियों का भी जन्म श्रुत होने से इंद्रियों का जन्म भी मुख्य ही है गौण नहीं, यह अर्थ निकलेगा तत्प्राक श्रुते सूत्र का। ऐसे अब एक तो ये मुंडक श्रुति को बताया ना उदाहरण के रूप में, अब प्रश्न उपनिषद श्रुति को भी बताया जा रहा है। वहां पर भी एक ही असृजत इस पद के द्वारा आकाश आदि के मुख्य जन्म को बताया जाता है, तो प्राण के भी मुख्य जन्म को ही असृजत पद बताएगा, ये कह रहे हैं। तथा स प्राणम असृजत प्राणाश्रद्धाम इत्यत्रापि प्राणेषु श्रुतः सृजति परेषु अपि उत्पत्ति मत्सु श्रद्धादिषु अनुसज्यते। तो स प्राणम असृजत प्राणात् श्रद्धाम इत्यादि प्रश्नोपनिषद वाक्य में भी जो सृजति यानी सृष्टि का वाचक असृजत पद प्रयोग हुआ है, उसी का श्रद्धादि के साथ अन्वय होता है, उसी में वो आकाश आदि भी आते हैं उत्तर में, इंद्रिय आकाश आदि सब आते हैं, नाम लोक, तो उनका भी परमेश्वर ने सर्जन किया। स शब्द का अर्थ है परमेश्वर, प्राणों का प्राण का सर्जन जिसने किया उसी ने श्रद्धा को बनाया, उसी ने आकाश को बनाया, उसी ने वायु को बनाया, उसी ने इंद्रियों को बनाया, ये सब आता है, षोडश कलाओं को बताया गया वहां पर। तो ये जो श्रद्धादि है इनका मुख्य जन्म है, सृष्टि है, मुख्य सृष्टि है, तो प्राण की भी मुख्य ही सृष्टि असृजत पद के द्वारा बताई जाएगी, ये अर्थ निकलेगा। तो प्राण से उत्तरवर्ती श्रद्धादि का मुख्य जन्म बताने वाले असृजत इसी पद के द्वारा श्रुत जो प्राण का जन्म है वह भी मुख्य ही जन्म होगा, गौण नहीं। ये भी तत्प्राक श्रुतेश्च इस सूत्र का अर्थ निकलेगा। भाष्य में जो आगे वाक्य हैं, यत्रापि पश्चात श्रुतः उत्पत्ति वचनः शब्द इत्यादि, इसका अवतरण है भाष्य में। एकस्मिन् वाक्ये एकस्य शब्दस्य क्वचित् मुख्यत्वं क्वचित् गौणत्वं इति वैरूप्यं न युक्तं इति न्यायं अन्यत्रापि उपदिशति यत्रापि पश्चात् श्रुत इति। तो कहते हैं एक वाक्य में सुना गया जो शब्द है उसे कहीं पर मुख्यार्थक और कहीं गौणार्थक मानेंगे तो वैरूप्य नामक दोष आता है, और इस प्रकार का वैरूप्य दोष उचित नहीं है। ये जो न्याय है इसी न्याय को बताया जा रहा है अन्यत्र भी, यत्र इत्यादि वाक्य के द्वारा। तो भाष्य में यत्र इत्यादि वाक्य को देख लो, यत्रापि पश्चात श्रुतः उत्पत्ति वचन शब्द पूर्वैः संबध्यते तत्रापि एष एव न्याय, एष एव न्याय से यही युक्ति बताना जो यहां पर बताई थी। यहां तो पहले श्रुत जो पद है उत्तर में गया, तो जिस अर्थ का वाचक उत्तर में हुआ उसी अर्थ का वाचक पूर्व में भी रहा, अलग अलग अर्थ का वाचक माने ये कहीं मुख्यार्थ कहीं गौणार्थक तो वैरूप्य प्रसंग आएगा। ये जो न्याय बताया युक्ति बताई इसी युक्ति को वहां पर भी लगाना, जहां पर पश्चात श्रुत कोई शब्द पूर्व में आकर के किसी अर्थ को बताता है तो पूर्व में जिस अर्थ को बताएगा वही उत्तर में भी अर्थ रहेगा। सर्वत्र एक वाक्य में एक बार उच्चारित तो जो पद है वह जहां भी अन्वित होगा वो एक ही अर्थ को बताएगा, अनेक अर्थ को नहीं बताएगा, चाहे वो पूर्व में उच्चारित हो या उत्तर में उच्चारित हो। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि यत्रापि पश्चात श्रुतः उत्पत्ति वचन शब्द, तो बाद में उत्पत्ति का वाचक सुना गया जो पद है वह पूर्व के साथ भी संबद्ध होगा, तो एक ही या तो मुख्य उत्पत्ति को बताएगा या तो गौण उत्पत्ति को बताएगा। तत्रापि एषैव न्याय, यही न्याय लगाना। जैसे उदाहरण के लिए एक वाक्य बताते हैं, यथा सर्वाणि भूतानि युच्चरन्ति इति अयम् अन्ते पठितो युच्चरन्ति शब्द पूर्वैरपि प्राणादिभिः संबध्यते। एतस्मात् सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे वेदाः सर्वाणि च भूतानि युच्चरन्ति, ऐसा एक वाक्य आता है जो शुरू में यहां पर दिया था तथा प्राणा सूत्र के भाष्य में है। एतस्मात् सर्वे प्राणा सर्वे लोकाः सर्वे वेदाः सर्वाणि च भूतानि युच्चरन्ति, है कि नहीं? नहीं मिला। तथा प्राणा इस सूत्र के भाष्य में देख लो एक दो पंक्ति दो तीन पंक्ति बाद में, हाँ ये तस्मात् सर्वे प्राणा है कि नहीं? नहीं है क्या? इतना समय लगता है देखने के लिए भी, वो सीधा लिखा हुआ है वहां, ये तस्मात् मुंडक का है। हाँ और क्या जायन्ते, नहीं मिला है? कहाँ है? ये हैं बृहदारण्यक उपनिषद का 566 नंबर पृष्ठ पर देखो। एतस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि च भूतानि सर्वाणि भूतानि उच्चरन्ति, है कि नहीं? 566 नंबर पृष्ठ पर बीच में है उदाहरणम बृहदारण्यक वाक्य के दूसरे बृहदारण्यक उपनिषद में दूसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण का। एतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणा लोका इत्यादि अंक भी है 566 नंबर पृष्ठ पर देखो। सर्वाणि भूतानि दे करके कोष्टक में तो अंक भी लिखा है, दूसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण का 20वीं कंडी का है, नहीं मिला 566 नंबर पृष्ठ में नहीं है। पृष्ठ कहाँ लिखा है? इधर वाले पृष्ठ में ऐसे। तो ये है, तो वहां सीधा इतना है कि सर्वाणि भूतानि युच्चरन्ति, यहां पर उत्तर में पठित ये उत्पत्ति का वाचक पद है और इसी का अन्वय पूर्व में पठित जो प्राण लोक और देव है उनके साथ होना है ना? तो सर्वाणि भूतानि युच्चरन्ति में उत्तर में पठित जो उत्पत्ति का वाचक युच्चरन्ति पद है यह भूतों की मुख्य उत्पत्ति बताता है, तो पूर्ववर्ती प्राणों के साथ अन्वित होगा तो उनकी भी मुख्य उत्पत्ति को ही बताएगा। ये नहीं कि उत्तर में भूतों की मुख्य उत्पत्ति और प्राणों की पूर्व में जाकर के गौण उत्पत्ति बताएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो वैरूप्य प्रसंग आएगा, ये उचित नहीं है। ये यहां पर कहा गया कि यथा सर्वाणि भूतानि उच्चरन्ति इस बृहदारण्यक वाक्य में अयम अन्ते पठितो युच्चरंती शब्द, उत्पत्ति का वाचक युच्चरंती शब्द जो है पूर्वैरपि प्राणादि भी ही संबध्यते, तो प्राणादि के साथ अन्वित होता है तो सर्वत्र मुख्य उत्पत्ति को ही बताएगा, तो प्राणों की भी मुख्य उत्पत्ति सिद्ध होगी। इसलिए प्राण उत्पत्ति बोधक ये तस्मात जायते प्राण इस श्रुति को गौणी नहीं माना जा सकता, वो मुख्य श्रुति है। अब इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है तत्पूर्वकत्वात् वाचः, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।